कलियां हम न तोड़े ले जाए पूरा बागीचा, कच्ची कलियां हम न तोड़े ले जाए पूरा बागीचा। मालन तेरी बगिया भली है, हर क्यारी में कलियां खिली है, भवरे हम प्रेम के प्यासे सुनेंगे तेरी गालियां। कलियों के गालों पे तिल है और कानों में बालियां, कलियों की आंखें नशीली पर कलियों की आंखें नशीली पर होठों पे कालियां। Yeah, we're the cool champions, always number one, never play with us. We are son of a god, prepare. You try too hard to challenge us, you fall flat on your face, prepare. मैं हूँ नारन नवेली, मैं हूँ छैल छबीली, मेरे पास नहीं तुम आना, मेरे चक्षु कटारी जादू की पिटारी तुम्हें पड़ जाएगा पछताना। हट जाओ, don't scream, don't shout, मत करो जोरा जोरी हमें ना यूँ भरोबा। Break it down, don't scream, don't shout, पया ना मरो रसी। We are up the hook, we are on the line, you cannot sing, you cannot rhyme. इन गोंड दंग तबला सुनाई जो ताल छेड़ दो। धीरे से जाना हे, धीरे से जाना बगियन मेरे भवरा। भवरे तो है मत वाले पर मन के काले हैं, बनते हैं कितने सयाने पर अकल पे ताले हैं। कलियों सुन लो बात खरी ये, भवरों से ये बगिया हरी है, हम जो ना चिकन।